चलिए मकासद पहले लिखते हैं। पहला मकसद है निकाह शुदा औरतों जिम्मेदारियां। दूसरा मकसद है लौंडियों की इस्लाम में क्या हैसियत है और क्या आज के दौर में भी ऐसी कोई सिचुएशन मिलती है। तीसरा मकसद है निकाह के अरकान कौन से हैं और उनमें से किसी एक को पूरा न करने से निकाह की हैसियत क्या रह जाती है, इसको देखेंगे। बात जो इस रुकू के अंदर देखेंगे निकाह में वली की रजामंदी की अहमियत क्यों है। तो मकसद है छुपी दोस्तियों की हकीकत क्या है। अगला मकसद है लौंडी से निकाह की क्या शराइत है। रुकू और आयात के टाइटल की तरफ चलते हैं। जी, इस रुकू का उन्वान है खानदानी जिंदगी की बुनियाद छुपी दोस्तियों पर नहीं। आयत नंबर 24 का उन्वान है निकाह की शराइत 25। छुपी दोस्तियां अधिकतर मुस्तकबिल की जमानत नहीं। अब इंशाल्लाह हम तिलावत सुनेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.